Luca 14 cu 16. Super. Puneți-l altundeva, cred că aici nu stă. Nu știu câți dintre voi ați transpirat zilele astea pe cuvânt, deci groaznic. Vă chem în birou dacă vreți să vedeți saună în birou. Mers și am trimis un singur e-mail, asta am intrat în birou, n-am putut sta mai mult. Saună, deci atâta, e foarte cald. Oricum am fost înștiințați, cod galben, caniculă, ați văzut ce a venit. Oricum a prins bine ploaia asta, ne-a răcorit un pic, dar a fost cald. A fost cald. Noi ne-am pus acasă un bazin, este bazin de la care îl montez deasupra. Ați văzut la practic chiar. Ne-am bălit acolo în bazin, nu poți, deci e foarte, a fost foarte, foarte cald. Cei care ne-ați putut, intrați în vană, apă rece, vârtiți, foarte, vă ajută mult, Elisa râde, dar vă ajută. Dar bun, Luca capitolul 14, versetul 16 scrie așa. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Aceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Stăpânul a zis robului, versetul 23, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Versetul 24, căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Dacă aveți un pix, aș vrea să încercuiți niciunul. E 0%. De cei care vă place matematica. 0% vor intra și vor gusta din cina mea. Zero. Îți dai seama să faci nuntă și zero din cei poftiți să guste din aperitiv și din sarmale și din orice. Zero. Bun. Aș vrea să, după aia aș vrea să mergeți la... Mergem la Coloseni. Coloseni, capitolul 3. E mai încolo în Biblie. Treceți de Galateni, de Efeseni. Și ajungem, trecem și de Filipeni. Și ajungem la Coloseni într-un final. Călătoria a fost lungă, așa-i? Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Scrie așa. Apostolul Pavel, bisericii din Colosei, scrie, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și întoarceți la Matei, ultimul verset, vom citi din Matei, capitolul 6, un verset care sigur îl știți, îl punem în context în seara asta, după care vom începe. Matei, capitolul 6, versetul 33. Matei 6, cu 33. Matei 6, cu 33 spune așa. Un verset care poate unii îl știți pe de rost. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Aș vrea să vă vorbesc în seara asta despre un subiect și dacă luați notițe, bine faceți, aș vrea să notați titlul în seara asta, prea ocupat cu lucruri bune. Prea ocupat cu lucruri bune. Prea ocupat cu lucruri bune. Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria în cuvânt. Doamne, stăm astăzi înainte Ta și îți mulțumim. Cuvântul Tău este dătător de viață. Îți mulțumim, Doamne, că în El vom găsi răspunsurile la toate întrebările și toate lucrurile care se ivesc și situațiile care se ivesc în viața noastră. Îți mulțumesc, Doamne, că în seara asta Tu mi-ai pus un mesaj pe inimă. Dăm, Doamne, puterea să-l vestesc. Dăm, Doamne, ungerea necesară. Și mă rog, Doamne, ca fiecare tânăr să-și deschide inima. Și, Doamne, mă rog ca fiecare să dorească să fie în această seară nu doar un ascultător pasiv al cuvântului Tău, să fie un împlinitor, Doamne, al cuvântului Tău. Și, Doamne, fiecare să-și pune întrebarea, cum pot aplica în viața mea acest cuvânt? Nu doar dacă a fost o predică faină sau nu a fost o predică faină. Cum pot eu aplica acest cuvânt? Și să mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău care va fi vestit astăzi. Vă rog ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mâna Ta. Și mă rog, Doamne, ca tot să-L primim acest cuvânt cu bucurie în inimile noastre. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Și toți ne spun, amin. Amin. Am fost chiar după ce am venit din tabără, am avut o nuntă sâmbătă în Timișoara și s-a căsătorit băiatul păstorului de unde e Imona, din Cugir, și am fost la această nuntă, mers cu mașina, drumul de la Oradea la Timișoara încă e în lucru, dar e mai bun decât anul trecut. Anul trecut a fost groaznic. Am fost la proconsul, mi-am stricat ceva la mașină, m-a costat 3 milioane și ceva jumate reparații, așa că drumul e mai bun. Așa că am ajuns la nuntă și a fost minunat să văd cei care sunt, știți de Agape, știți pe liderii de acolo, a fost fain să-i văd, erau toți la nuntă. Și era așa de fain că după întâlnire, parcă Mona au fost vedete, toate fetele au venit la Mona și nu la mireasă, direct la Mona, să zic, Mona, te iubim, a fost super, dar mireasă simțea, eu a fost oricum un moment interesant, graviteau fetele la Mona. Și am mers la sala de mese și la sala de mese am avut ocazia să vorbesc un pic cu păstorul Bisericii Agape. Cei care îl știți este păstorul Daniel Matei. Daniel Matei este un om al lui Dumnezeu care a început și aici în România, mai multe biserici, a fost evanghelist și în China. Și el a început Biserica Agape chiar după Revoluție. Și am stat de vorbă un pic cu el și i-am pus o întrebare referitor la ce simte el în națiunea română, ce simte el, cum sunt oamenii, cum sunt ei cu privire la lucrurile spirituale, la Dumnezeu. Pentru că el merge în multe, sunt mai multe biserici mici de casă care sunt deschise de Biserica Agape în mai multe localități. Și el asta face acum de un an de zile, merge și întărește bisericile. Și spunea el și începea să-mi spună că, măi Ted, când m-am întors eu, chiar după Revoluție în România și făceam o evangelizare sau invitam oameni la biserică, spunea, oamenii așa de receptivi erau, umplam bisericile. Făceam ceva întâlnire, venea un american care nu știa nimeni, no name, de asta. Nu-l știa nimeni, nu era vestit, venea și umpla biserică, vine un american. Sau venea el, când el era vorba că predică fratele Daniel Matei, oamenii și invitau, veneau colegi de muncă. Spunea, au fost incredibil, din 90 până 94, a fost o foame a oamenilor, a poporului român, erau dorni să meargă. Dacă vă aduceți aminte, în perioada aia și în Oradea au fost evanghelizări mari pe stadion. 3 ani la rând sau 2 ani la rând, lui Spalau a venit și stadionul a fost plin, a fost foarte fain. Și spunea el că după 94 s-a întâmplat ceva, 94-95, oamenii au devenit prea ocupați și nu mai sunt interesați așa de mult în a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea el, acum e cel mai rău, zice, acum, zice, în bisericile astea de casă în care el merge, zică, e această e stagnare care el o simte în lumea spirituală. E incredibil cum lucrurile se schimbă și oamenii devin prea ocupați. Și mi-aduc aminte că era o tânără, nu o să niciodată, pentru că rar prinde așa răspunsuri. Și am întâlnit-o, sora ei venea în acea perioadă la biserică și am întâlnit-o și pe ea și zis, mă bucur că ai venit la biserică, era într-o duminică dimineață, mă bucur mult că ai venit, nu te-am văzut de mult, dar mă bucur că ai venit. Și a zis, păi da, eu n-am timp de biserică, eu sunt preocupată, eu lucrez, alte lucruri mai importante. Ca și cum biserica ar fi ceva pe locul 2, ceva când ai timp, când te plictisești la televizor, când cumva în familie nu e ok, hai la biserică. Biserica e un loc așa, un fel de, un loc în care dacă nu ai ce face, cei care... Pur și simplu, n-au ce face în lumea asta, hai mă treceți pe la biserică, mai ascultați ceva, mai vedeți oamenii, mai uitați cum cântă ăștia. Cam, cam așa văd unii biserica, ca și cum nu e așa de important. Acum, ce o să vă spun e o afirmație care aș vrea să o gândiți bine. Mulți care sunt astăzi în biserică, conform cuvântului lui Dumnezeu, invitați la marea nuntă care va avea loc, Fiul omului, când Iisus Hristos va fi nunta mirelui, în care noi, biserica, ne vom căsători cu El și va fi această nuntă măreață, ne vom uni împreună cu El în cer. Mulți care sunt astăzi în biserici, care participă la programe, nu vor fi la acea nuntă. E dat prea tare, ceva nu-i cu, puteți regla zgomotul de la microfon. Cei care sunt poftiți, cei invitați, cei care cred că sunt pe drumul cel bun, nu vor fi acolo. Se pune întrebarea, cine va fi acolo? Cine va fi la acea nuntă când Iisus Hristos, când a servit cina, a zis, următoarea dată vom servi în noua împărăție, voi bea din acest rod al viței în noua împărăție. Cine vor fi cei care vor pierde cerul? Cine vor fi cei care nu vor ajunge acolo? Cine sunt cei care nu vor moșteni cerul? Și vă spun cine sunt cei. Sunt cei care în timpul călătoriei lor vor deveni prea ocupați cu lucruri bune. Ăstea sunt cei care vor pierde cerul. Oameni care au fost invitați, știu de invitație, ori au auzit de nuntă, ori au auzit, știu, sunt informați, ori venit la biserică, dar când e vorba de nuntă, sunt prea ocupați, ori deveni prea ocupați. Și ce am văzut e faptul că poți deveni prea ocupat încă din liceu, nu trebuie să fii neapărat student, să devii foarte ocupat. Preocupat cu lucrurile bune. Și oamenii care vor pierde cerul, despre care o vreau să vorbesc, categoria aceasta care vor pierde cerul, nu sunt cei care se îmbată. Nu sunt cei de care ați auzit că merg în cluburi și se numesc creștini. Nu sunt cei care beau alcool și se îmbată și se numesc creștini. Ăia Dumnezeu știe și Dumnezeu va rezolva problema. Mă refer la cei care cred și sunt încredințați că ei chiar sunt ok, ei chiar sunt ocupați, ei chiar fac lucruri bune. Despre ei vreau să vorbesc astăzi. Și vreau, dacă nu cumva, în această umblare, dar nu cumva ai devenit și tu preocupat de aceste lucruri bune și fără să-ți dai seama, Iisus și împărăția Lui nu a mai devenit o prioritate în viața ta. Și vreau să vedem dacă nu cumva, pentru că dacă a devenit o prioritate altceva în viața ta, va trebui cumva să schimbi anumite decizii ca să, din nou, Iisus. Și cu adevărat, când spui, când cântăm Iisus, tu ești pe primul loc, El să fie pe primul loc în viața ta. Amin? Mi-a plăcut mărturia lui nu al lui Sherman, scapă numele. Clau, vreau să zic. Pentru el a fost fotbal, a fost important și el ne-a spus în tabără, cei care ați prins mărturia lor, lui, el a jucat fotbal cu pasiune. Până când Dumnezeu a spus, aș vrea să ai altă prioritate, aș vrea să faci altceva. Și l-ați văzut astăzi cu microfonul în gură, cântă, n-ați văzut mingea la el, ați văzut un microfon în mână. Dumnezeu începe să-i vorbească lui, vreau ca să schimbi un pic prioritățile. Și poate în seara asta Dumnezeu poate o să-ți vorbească și ție ce ar trebui tu să faci ca Iisus să rămână pe primul loc în această goană și această umblare pe pământ. Cum putem să ne ferim să devenim prea ocupați cu lucrurile acestea bune? Iisus, prin apostolul Pavel, ne scrie în Coloseni, spune să vă gândiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, să vă gândiți la ele. Și în seara asta nu sunt acel om care o să vină să vă spună vindeți-vă bicicleta care aveți, vindeți-vă rochiile și înscriți-vă la mănăstire, pentru că Dumnezeu vrea să fim toți călugări și călugărițe. Nu, asta e mesajul. Mesajul meu e altul. Mesajul meu e acesta. Este Iisus o prioritate în viața ta și împărăția Lui. Pentru că El vine împreună cu împărăția Lui. El nu vine separat. Iisus este rege într-o împărăție. Și ar trebui să fie pentru tine aceasta o prioritate, împărăția Lui. Pentru prea mulți devine împărăția lor o prioritate. La noi acasă a venit un, v-am spus că am avut niște musafiri pe timpul acesta de vară și a venit un musafir, de, un prieten de familie cu un ceva nepot de-a lui și Marius, ție ți-ar fi plăcut X5, o să-l fi văzut model nou la noi în fața, în fața cășii, ți-ar fi plăcut să-l vezi acolo, să-ți faci poză cu el. Este urși la volanul lui, să vezi piele în interior, piele de aia prin care are condiționat și în scaun. Ți-ar fi plăcut, Marius, sigur ți-ar fi plăcut. Și ne-au spus el că acest tânăr care la ora actuală are firme în toate, și în Oradea are, se ocupă cu electrocasnice din Rădăuți. Acest tânăr, la un moment dat, pentru el era important împărăția lui Dumnezeu și era foarte activ în biserica pentecostală din Rădăuți. Dar la un moment dat a devenit prea ocupat cu lucrurile, aceste lucruri pământești și cu firma și fiind plecat tot timpul în altă localitate în weekend cu firma și-o deschis sediu în fiecare oraș din țară, nu mai a devenit importantă biserica și încetul cu încetul el astăzi nici nu mai merge la biserică pentru că a devenit altceva important pentru el și anume imperiul lui, împărăția lui. Și spunea că încearcă să-l evangelizeze înapoi, pentru că el e prea ocupat. Dar nu e prea ocupat acum, nu e ocupat, nu se înșală soția, nu are o familie bună, e ocupat cu lucruri bune. Ceea ce el face, strânge bani pentru familia lui, copilul lui, dar din nou, atenția lui nu mai este pe împărăția lui Dumnezeu, e pe împărăția lui, pe imperiul lui. Și ușor poți să iei pe altă direcție. Asta poate să fie, imperiul tău poate să devină cariera ta, imperiul tău poate să devină meseria ta, orice devine imperiul tău, împărăția ta și Iisus nu mai e prioritate numărul unu. Iisus ne spune o pildă care în seara asta vrem să învățăm un pic din ea, să vedem ce am putea noi lua pentru noi. Iisus ne spune o pildă foarte interesantă cu pilda celor poftiți la masă. Și Biblia spune că totul este gata și nuntașii doar trebuia să vină. Și aș vrea să ascultați scuzele celor care nu vin la această cină. Și vorbim despre acele scuze și imediat ne apropiem de încheiere. Vine la primul această persoană, slujitorul acestui, aici împăratul îl reprezintă și acest om care face cina îl reprezintă pe Dumnezeu. Și vine și îi spune, auzi, nunta e gata, e timpul să vii la cină. Și fiți atenți, aș vrea să vedeți prima scuză a acelui tânăr, de ce nu poate să vină la această cină pe care a pregătit-o acest om. El spune, prima scuză este următoarea. Sunt Matei, trebuie să fiu în Luca, mergem în Luca înapoi. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Prima scuză sau oamenilor care se gândesc la familia lor. Probabil acest om și-a luat un ogor pentru că vrea să-și construiască o casă. Pe vremea respectivă, trebuie să vă spun că nu prea era ideea de apartamente comuniste cum avem noi, nu la bloc. Fiecare avea o părticică de pământ, își construia o casă, nu era foarte greu de construit, să zic, cășile pe vremea respectivă, nu era ceva foarte elaborat, mai ales în zona respectivă. Așa că acel ogor probabil a fost luat ori pentru a construi o casă și în spate poate o grădină. Așa că spuneți-vă, e rău să-ți faci o casă? Nu e rău să-ți faci o casă, nu e rău să-ți cumperi un teren. Vorbeam cu un tânăr care are 20 de ani, deja se gândește cum vreau să-mi cumpăr un teren, să-mi fac o casă. Se gândea și nu-s lucrurile în sine, chiar nu-s lucruri. E bine să te gândești, să-ți faci un plan, să cumperi acel teren, dar vedem care e de fapt problema. Problema, el nu se ocupă cu un lucru rău. Nu păcătuiește el. Nu face ceva, uai, sunt bătat. Nu! Auzi, nu pot să vin că sunt în club. Vin băieții și vin și ăștia, maneliști ăștia vestiți. Nu, e vorba, el și-a luat un teren. Și-a luat un teren. Sunt unii care și-au investit bani în terenuri, pe piața imobiliară. Nu e un lucru rău să te ocupi, să investești, să te gândești la viitor. Și iată că e vorba de el se gândește din nou. Uite, am un teren, construiesc o casă. Care e problema la el? Problema e că pune din nou acel teren înaintea lui Dumnezeu. Nu e nimic altceva. Îl pune înaintea lui Dumnezeu. Hai să presupunem, e vineri seara, și cineva îți spune, cineva spune, Florin, ție îți spune, auzi, terenul ăla de care tu vrei negociezi cu mine, vreau să ne întâlnim vineri seara la ora 6 să discutăm. Păi seara de tineret, tu știi că e seara de tineret. Tocmai vineri la 6, numai atunci, sâmbătă, nu poți, nu. Păi trebuie să iei o decizie. Cine e mai important pentru tine? Clientul acela sau persoana de la care ai terenul? Sau e mai important? Din nou vedem, decizia pe care tu vei lua e ce e mai important pentru tine. E împărăția sau e acel lucru? Acum, îți dai seama, acest tânăr, terenul deja a fost luat. Păi bine, asta mă termină chestia asta. Deci am cumpărat, zice, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Nu poți să-l vezi mâine. Nu poți să-l vezi săptămâna viitoare. Ai cumpărat, sigur l-au văzut înainte. Cum, nu prea cumperi așa teren fără să-l vezi, cam unde e. Deci sigur trebuie să mă duc să-l văd. Că, nu știu, poate e într-o zonă mai bună decât am crezut eu. Din nou, Iisus nu-i prioritate. Nu-i prioritate. Când cineva te invită, vă dau un exemplu, când cineva, Ligia, te invită cineva la o petrecere pe tine, e ziua cuiva, nu? Te invită o prietena ta cea mai bună, te invită la o petrecere și tu ți-ai planificat în acea zi să ieși cu sora ta Sefi, să ieșiți voi două la Lotus. Dar trebuie să decizi care e mai prioritar. Poți să amâni, pentru că ați prietena ta e de câtă ramă, voi, că sunteți mici, ați copilărit împreună. Așa că decizia pe care o iei va spune ce e important pentru tine. Fiecare zi iei decizii. De exemplu, când te trezești dimineața, ai o decizie de luat. Te poți ruga, poți să citești cuvântul sau poți merge direct să-ți faci treburile. Direct la mall, direct, poți merge direct la strand. Decizia pe care tu iei va spune ce e important pentru tine. Nu? Va spune ce e important pentru tine. Decizia pe care tu o iei și modul în care tu, modul în care acționezi. Bun, hai să vedem a doua scuză pe care o avem. A doua scuză, merge la un altul. Un altul a zis, tocmai am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc, iartă-mă, te rog. Acum, când veți vedea în Biblie, vedem de exemplu și în Proverbe, zice, prima dată, trebuie să înțelegem cultura în care erau ei. Când vorbește despre agricultură, în Proverbe zice, mai întâi vezi-ți de treburile de afară, de a câmpului, și după aia construiește-ți casa. Nu e că mai întâi, de exemplu, să aranjezi grădina în fața căștii și după aia să-ți faci casa. Nu e vorba de aia. E vorba mai întâi cu ce se ocupau ei atunci. Era agricultura. Și mai întâi, asigură-te că ai bani din business tău și după aia poți să faci casă. Nu faci casă, nu poți termina. Voi tot o cărămidă fiecare an. Ce ai făcut? Ești de râsă lume. În 50 de ani îți termin casă de la bătrânețe. Nu, și mai întâi vezi de trebuie să faci business-ul, să îți asiguri că vin bani și după aia începe să-ți faci casă. Și exact aici, ăsta, ce și-o cumpărat? Și-o cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc. Cu boi seara. Erau 5 perechi, erau 10. Investiție destul de mare. 10 boi. Mai nu știu, vă știți cât costă o vacă? Știți aproximativ cât e o vacă? Deci una ieftină, așa mai, care nu-i de firmă. Deci, nu-i de firmă, ce 20 de milioane. În zona asta, Oșorhei, Cheriu, o vacă care nu-i de firmă se vindea la 30 de milioane. Deci aici e un pic mai scump. Zona ta e bun prețul, 20. Dar cam 30 de milioane e o vacă. Acum, când era vorba de bou, cu bou se, el nu prea era la, deci vaco ei, ai lapte, la bou era să-l iei, dar este la țară, omul nu știa, vaca și dă lapte, și trage, ea face toată munca săracă, de-aia era istovită seara, cu ea ara, cu ea, dar investiția asta de 10 boi, trebuie să vă spun că nu a fost o investiție, nu a fost așa, numai o lua el niște boi, au fost niște bani. Hai să presupunem că un bou de ăsta de arat era, să zicem, $1,000, era $10,000. Era totuși o investiție, $10,000, nu? Să iei. Și zice, mă duc, fii atent. Deci a luat investiția asta și zice, mă duc să încerc. Tocmai acum, mergi să încerci. Când ești invitat la cină, Acum, vă trebuie să știți că această invitație au primit-o cu mult timp. Ei știau că se invita, știau ziua. Au primit-o cu mult timp înainte. Ei și-au luat boi. Și-au luat ăsta boi și ce vedem aici? Asta e business. Asta e ocupat cu business. Și spuneți-mi voi mie, e rău să ai un business sau să lucrezi undeva, depinde fiecare chemarea lui. Nu e nimic rău, zice, Biblia zice așa, cine lucrează nici să nu mănânce, așa că Biblia ne îndeamnă să muncim, fiecare după cum e înzestrat cu abilitățile, ce poate să facă unui fotograf, altui tâmplar, fiecare cu abilitățile pe care le are, așa că nu e nimic rău în a face chestia asta, dar vedem, ce vedem aici? Vedem pe cineva din cauza business-ului pierde cina. Mai important pentru el. E mai important pentru el să meargă să încerce boi. Când? Exact în ziua. Când e, exact în ziua aia când e pregătit această cină. Vă vedeți că de cum găsesc ăștia scuze? Și fiecare dintre noi putem găsi scuze. De ce nu putem fi? De ce nu putem petrece timp cu Dumnezeu? De ce nu putem fi tot timpul la program și să fii aici, nu frânt, să fii odihnit ca Dumnezeu să poată să-ți vorbească, să nu dormi la program. Deja bă, ești aici tu cu trupul și mintea ta altundeva, inima ta altundeva, să fii cu toată ființa ta aici. Așa că vedem oamenii aceștia care pierd cina, sunt oameni care se ocupați cu lucruri bune. Primul își ia un teren, face o casă pentru familia lui, nu-i nimic rău. Nu-i nimic rău. Prea ocupat cu lucruri bune. Prea ocupat cu lucruri bune. Și asta cu business. Nu e nimic rău să ai un business. Dar când businessul începe să fie prioritar în viața ta și când clienții tăi sunt mai prioritari în viața ta, atunci undeva ai pierdut esența de ce ești de aici. Biblia spune și mulți cred că e o sugestie. Iisus vine și zice, auzi mă, vă sugerez. Căutați mai întâi împărăția mea. Dar știți care e problema? Acel verset nu e o sugestie, e o poruncă. Căutați mai întâi împărăția mea. Gândiți-vă la împărăția mea. Gândiți-vă la împărăția mea. Și împărăția lui Iisus e o împărăție spirituală. Nu e o împărăție fizică, e o împărăție spirituală în care El este Domn. Și atunci în domnia lui se extinde și împărăția lui se extinde atunci când în familie și în societate oamenii încep să se supună și îl fac pe Iisus Domn, acolo împărăția lui s-a extins. Când în familia lui Carmen Ștef oamenii l-au primit pe Iisus și Iisus este Domnul nostru, împărăția lui Dumnezeu s-a extins în familie, în blocul, ce bloc e atât? Peneș Curcanu, numărul 14. S-a extins împărăția lui Dumnezeu acolo. Și când Robi s-a întors la Dumnezeu, ce bloc stai tu? Prutului numărul 2, s-a extins împărăția lui Dumnezeu acolo. Când, de exemplu, tu ai o afacere și acolo și în firma ta, tu te întorci la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu se extinde și acolo. Îmi plac de firmele și unii dintre voi sunteți chemați să fiți oameni de afaceri. Îmi plac de cei oameni de afaceri care aud de ei în Coreea și în alte țări, când strâng toți angajații, înainte să înceapă toate utilajele să funcționeze, ne rugăm. O oră stau, se roagă și au un timp de închinare. Înainte să înceapă orice și binecuvântează ziua, se roagă unul pentru altul. Imaginați-vă să lucrezi într-o astfel de firmă, n-ar fi fain? Altfel începi. Așa că din nou, acest om e ocupat cu un lucru bun. Dar acel lucru bun îi fură cerul. Îi fură cerul. Și atâția oameni care vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor zice, dar uite cât am făcut, ai fost așa de ocupat cu lucruri bune, dar n-ai făcut ce-o contat pentru mine. Al treilea și ultimul, îmi place de al treilea, că al treilea vă puteți identifica voi. Asta e foarte tare. Un altul a zis, tocmai acum m-am măsurat. De ce vă spun că vă identifică? Unii urmează să vă căsătoriți. Deci tocmai am zis, de aceea nu pot veni. Lasă-mă că sunt om însurat, tocmai m-am însurat, trebuie să mă bucur de soția mea, să ajung să o cunosc, n-am avut timp până acum și nu pot veni. Din nou, și ce pune, din nou, pune această familia și soția lui înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că cine se căsătorește nu păcătuiește, știți versetul ăla? Să zice Biblia, cine se căsătorește, nu, căsătoria a fost idealul lui Dumnezeu, așa că e un lucru bun căsătoria și vă spun din experiență, e chiar un lucru bun. Dar când căsătoria ta sau când căutarea partenerului, pentru că mulți sunteți, cât, numai puțin suntem căsătoriți aici, dar când această căutare a partenerului tău vine înaintea căutării împărăției lui Dumnezeu, Biblia spune că ești ocupat cu lucru, e bun lucrul ăla, dar prioritarea trebuie să fie împărăția lui. Prioritarea trebuie să fie împărăția lui. Eu când când am simțit că poate ar trebui și eu să mă uit totuși după o fată, să, Domnul, știu că m-a chemat să nu fiu călugăr sau preot la catolici. Și mă gândeam, care sunt șansele să o găsesc din punct de vedere, să zic așa, matematice? Mă gândeam, câte biserici sunt castilul nostru în țară? Mă gândeam, de la conferință cam știu cam câte îs. Bun, hai să zicem că mă duc la fiecare, mă duc pe rând la fiecare să văd, nu e acolo, și mă uit la fiecare la program, mă pun mai în față, tot mă întorc, mă uit, nu... Și mă duc la fiecare, zice, ce se întâmplă? Eu va trebui să lipsesc duminica, frate pastor, pentru că eu trebuie să-mi caut nevastă. Mă duc în țară și îmi caut nevastă și mă duc acolo. Și trec pe la toate, mă duc, nu pot, mă duc o dată în Alba Iulia, după aia trec în Timișoara, mă duc în Constanța. Mă gândeam, cum s-o găsesc, nu? Și după aia mă gândeam, bun, mă duc acolo, dar dacă... Ea în ziua aia când eu sunt acolo, la biserica ei, ea nu e acolo, ea merge la bunica sa, sau e undeva și au plecat în altundeva. Ce se întâmplă? Trebuie să încep din nou anul viitor, să încep din nou să văd, care, să-mi notez care sunt noi. Vă dați seama, vă gândeam eu, cum o să o găsesc pe fata asta? Și Dumnezeu îmi spune, caută mai întâi împărăția mea și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și așa s-a întâmplat. Voi m-ați văzut duminica că lipsesc că am mers în țară să caut nevastă? N-am fost plecat în țară să caut nevastă. Am fost aici și a venit ea la mine. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Pentru că atunci când cauți împărăția lui, Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile. Versetul ăla chiar e adevărat. Dar el trebuie să devină o prioritate în viața ta. Ca și tânăr, după ce am terminat facultatea, era ideea, toți încercau să angajeze, mulți colegi de-a mei s-au angajat la bănci. Pentru că se plătea bine, hai să fim serioși, da? Am un coleg, care acum e în centru la o bancă, 45-50 de milioane salari pe lună. Zic că e destul de bine, nu poți să trăiești bine în România la vârsta asta, proaspăt căsătorit, merge pe 50 de milioane, e ok. Și atunci mai mulți, unii au ajuns la bănci, la Beiuș, toți au încercat să caute, băncile astea au fost primordial să ajungă acolo. Și îl întreb pe Domnul, Doamne, ce vreau că eu să fac? Pentru că dacă căutarea asta și a trăit pe pământul ăsta numai despre bani, ce caut aici? Că mai mulți bani aș câștiga în America. Ce să mă lupt eu aici? Un om, hai să fiu serios, să vă spun, 50 de milioane, 1800 de dolari, îi spun la un american care lucrează, instalator numai, instalator, nu trebuie să instalator, câștigă mai mult ca unul de ăsta care e la noi la bancă. Deci, Doamne, dacă e vorba despre bani, rămâneam în America, dar nu e vorba despre bani, pentru că tu ai un plan și vreau să caut împărăția ta. Eu vreau să caut planul tău și să mă îngrijesc de împărăția. Și vă spun sincer, Dumnezeu a fost credincios. Dumnezeu nu, și el știe când e momentul să-ți dea anumite lucruri. Pentru că acele lucruri, multe dintre ele, când spune că toate acestea vi se vor da pe deasupra, nu spune când vi se vor da pe deasupra. Pentru că toate... Dumnezeu are un timp pentru fiecare lucru. Un timp pentru fiecare. Și când vă spun, când el mi-a dat soția mea, a fost la timpul potrivit. Nu a fost în întârziere, mă bucur că a fost timpul ăla. Unii vreți mai repede, știu. Unii, când am spus că m-am căsătorit la 30 și... Acum m-am căsătorit 31. Când spun la 31 de ani, eu nu pot aștepta atâta. Și la 20 deja, unii deja căutau soții. Dar Dumnezeu știe când tu cauți împărăția lui. Dumnezeu știe când să-ți dea toate celelalte lucruri. El știe, dar vrea să fie prioritate. El când nu-i prioritate, când slujba ta e prioritate, m-a plăcut de tineri, m-a plăcut de ei, care au spus să puteau să-și ia joburi care să lucreze vinerea de la ora 6. Puteau. Și erau poate mai bine pentru că au zis, vreau să am vinerea, să stau și să nu pierd vinerea, să nu ascult tot reruns la, pe internet, cum au fost, eu tot timpul în reluare. Eu nu vin la biserică, nu știu exact ce a fost, trebuie să ascult să văd vina trecută despre ce ați vorbit. Și mi-a plăcut de acei tineri care au spus, vreau așa să găsesc o slujbă, ca să nu pierd vinerea, să nu pierd duminica. Mi-a plăcut de acei tineri. Mă știu că sunt perioade în care trebuie să iei ce ai și de... Dar dacă toată viața tu lucrezi duminica, toată viața ta, înțeleg că există perioade, toată viața ta e un pic mai greu. Dar din nou, vă spun, eu știu că sunt sezoane, dar să nu fie tot timpul prioritate. Prioritate. Și de multe ori și vă spun, în viața mea, îi spun, Doamne, dacă cumva altceva devine prioritar în viața mea, adu-mă înapoi, pentru că chiar vreau să caut împărăția ta. Foarte ușor ne putem deveni preocupați, ca și ceilalți, de lucrurile de pe acest pământ. Foarte ușor. Pentru că toți vrem să avem o casă, toți vrem să avem o carieră, toți vrem să avem lucrurile, să putem merge în vacanțe, toți ne dorim acele lucruri și ne uităm la ceilalți, păi cum le iau, păi lucrează, fac bani, ne apucăm și noi. Dar Dumnezeu este Cel care, Biblia spune că prea iubiților Lui, fiți atenți, le dă pâinea ca prin somn. Știi cum e aia? Ușor. Când primești pâine ca prin somn, o primești ușor. Fără atâta trudă, Dumnezeu, El este Cel care vrea să facă asta, dar El vrea să știe și vrea să vadă prioritățile tale. Vrea să vadă prioritățile tale. Și mă rog ca în această seară să nu fiți parte din acei tineri care, pentru că un lucru care îmi place la Richard von Brandt este că trei lucruri se vor întâmpla când vom ajunge în cer. Trei lucruri. Prima dată vei fi surprins că tu ești acolo. Va fi o mare surprindere, am ajuns, sunt în cer, nu o să-ți vine să crezi. Vei fi surprins și o perioadă o să trească să-ți revii până din surprindere, am ajuns în cer, o să fie super tare. Al doilea lucru care se va întâmpla, o să fii surprins de cine e acolo. Bă, și tu ești acolo, ești aici și tu, te-am crezut pierdut, mă. Și o să fim surprinși de cine e în cer, o să fim surprinși. Pentru că știți cine știe prioritățile tale, cine știe dacă cauți împărăția lui Dumnezeu, e cea mai bine știe Dumnezeu. Și după aia zice, deci vei fi surprins că tu ești acolo, vei fi surprins de cine e acolo și al treilea lucru, vei fi surprins de cine nu e acolo. Păi da, am crezut că și El o să fie aici. Nu vine să cred. O sta pe bancă. Ce mi se pare cea mai tristă frază din tot pasajul ăsta e că ce vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Cina reprezintă veșnicia. Cina reprezintă ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, e cerul. Nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Am auzit un predicator, cei care a citit Curcea și Pumnalul, probabil ați auzit de David Wilkerson. A spus o frază care pe mine m-a făcut așa să mă zgudui un pic și spunea el, a zis că mulți oameni cred că cei mai împietriți oameni sunt în lume. Tot te inviți, nu vin. Inviți la tineret, inviți la... Cei mai împietriți oameni, zic ei, sigur, sunt în lume, în baruri, în discoteci, acolo sunt cei mai împietriți oameni. Așa credem noi, ce nu e adevărat. Zic că cei mai împietriți oameni sunt cei din biserică. Pentru că noi tot auzim, știm și tot facem cum vrem noi. Și mă rog, în seara asta, oare, Doamne, inima mea, nu cumva e împietrită? Tot am auzit ce ar trebui să fac. Măcar ăla care e la discotecă, ăla care e în club, ăla n-a auzit. Și ăla face cum îi tună lui prin cap. Dar tu ai auzit. Tu știi ce ar trebui să faci. Biblia spune cui se dă mult, i se și cere mult. Așa că nu cumva, nu lăsa ca inima ta să fie împietrită. Nu lăsa ca inima ta să nu mai fie sensibilă. Iisus este pe primul loc în viața ta. Când te trezești, ce-ți vine pe primul în gând? Muncă? Studiu? Sau să stau cu El? Voi știți de ce a fost creat Adam? De ce a fost creat Adam pe pământ? Hai să mergem la esența. De ce Adam a fost creat pe pământ? N-a fost creat că n-a avut Dumnezeu, n-a avut cine să lucreze grădina. Bă, și cine să lucreze grădina? Hai să-l fac pe Adam să lucreze grădina. Pentru că mulți de aia cred că suntem pe aia, să muncim. Dacă Dumnezeu îl crea pe Adam să muncească grădina, da, domne, asta e. Grădina s-a mărit, Oradea e parte din grădina Domnului, România e parte din grădina Domnului, asta e, muncim, că așa Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Dar nu l-a făcut, nu de aia l-a creat pe Adam, l-a creat să aibă o relație cu el. Pentru că așa mare a fost dragostea lui Dumnezeu, a vrut să aibă o relație. Vrea să dăruiască această dragoste. L-a creat pe om să-i dăruiască dragostea lui. Din nou, nu l-a creat să muncească. Nu a fost scopul ăsta. A fost una din lucrurile care trebuia să facă era să aibă și să muncească. Nu stea numai, dar cel mai important era când ei se întâlneau diste dimineața și vorbeau. Dumnezeu te-a creat pe tine ca să aibă o relație cu tine. Nu tu să lucrezi și să te rupi toată ziua și să nu stai și să stai cu Creatorul tău. De aia am fost creați. Adam a fost creat să aibă o relație cu Creatorul lui. Tu ești un urmaș al lui Adam. Scopul rămâne același. Ai fost creat ca Dumnezeu să aibă o relație cu tine. Gândesc de atâtea ori Dumnezeu ne așteaptă dimineața să stau de vorbă cu tine. Spune ce-i pe inima ta. Aruncă îngrijorările. Iară le duci. Iară le duci toată ziua cu tine în spatele tău. Aruncă-le asupra mea și altfel ți-ar fi ziua. Mă rog ca în astăzi, dacă cumva împărăția lui, biserica lui, Iisus nu-i pe primul loc în viața ta, ar trebui să fie din nou pe primul loc. Și toate celelalte lucruri pământești să pălească față de acest... Pavel zicea și să-l cunosc pe el. Să-ți dorești să-l cunoști pe el. Pentru că vom petrece o veșnicie cu el. Nu cu lucrurile pe care le faci, nu cu business-ul tău, nu cu cariera ta, ci cu el. Și tot ceea ce faci aici pe pământ, citește sfârșitul, Apocalipsa. Va arde. Tot. Mi-aduc aminte când un om al lui Dumnezeu veni la noi acasă și au văzut construind casa, eram ocupați. Ce într-adevăr, zice, dar știți, frate, totul va arde. Mai parcă te bucuri așa, o perioadă, tot, oricum, totul va arde. Biblia zice că va fi un cer nou și un pământ nou. Acolo nimeni încă nu-și poate face casa acolo. Dar poți să te pregătești pentru Dumnezeu îți poate face, dar tu nu. Tu nu poți construi. El pregătește un loc între acel cer nou și un pământ nou. Și ceea ce faci aici acum, nu cumva ești tu prea ocupat cu lucruri bune. Că în jurul nostru sunt mulți oameni ocupați cu lucruri bune. Și datorită acelor lucruri bune pierd cerul. Ce păcat. Ce păcat. Că nu fac prostii. Sunt lucruri bune. Și pierd cerul datorită acelor lucruri bune. Haideți să ne rugăm. Doamne, mai mult decât am putut eu vorbi, mai mult